1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zderzenie 10 samochodów na moście na Narwi na Podlasiu powodem mogła być gołoleć. Są zarzuty znęcania się nad uczniami. Dla dwojga nauczycieli ze szkoły w Starych Bielicach grozi im więzienie. Premier May już po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej dotyczyło jutrzejszego szczytu. Karambol na Podlasiu. 10 samochodów zderzyło się na moście na rzece Narew w Baciutach na drodze między Białym Stokiem a Wysokim Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala, trzem udzielono pomocy na miejscu. Trasa w tej chwili jest nieprzejezdna, obowiązują objazdy. W sumie autami podróżowało 18 osób, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Tu mówimy o kilku zdarzeniach. Na szczęście wszystko wynika z tego, że będą to tylko kolizje. Na chwilę obecną nie mamy takiej informacji, żeby ktoś jakieś poważne obrażenia odniósł. Do szpitala co prawda została przewieziona pasażerka jednego z pojazdów, ale została przewieziona generalnie ze względu na to, że jest w ciąży i to jest generalnie, no można powiedzieć, standardowa procedura w takich sytuacjach. Natomiast trzem osobom na miejscu została udzielona doraźna pomoc. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na drodze było ślisko i kierowcy prawdopodobnie nie dostosowali prędkości do warunków. Na Podlasiu panują trudne warunki do jazdy, w tym i trzech innych województwach obowiązują ostrzeżenia przed marznącym deszczem powodującym gołoleć. Dotyczą one także mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części lubelskiego. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie opadom towarzyszą gęste mgły. Zarzuty znęcania się psychicznego lub fizycznego nad uczniami postawiła koszalińska prokuratura nauczycielowi języka angielskiego w podstawówce w Starych Bielicach w Zachodniopomorskiem. Podejrzana jest też matematyczka. Ona ma dopiero usłyszeć zarzuty. Policja będzie ustalać miejsce pobytu kobiety, bo nie odbiera wezwań. Obojgu grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jak informują śledczy, znęcanie się miało polegać m.in. na zaklejaniu ust, szczypaniu. Uczniowie byli też dręczeni psychicznie, wyzywani, stawiani do kąta i wyrzucani z lekcji. Sprawa wyszła na jaw rok temu, choć już kilka miesięcy wcześniej. Wiedział o tym dyrektor szkoły. Miał nie reagować, jedynie porozmawiać z nauczycielką matematyki, prywatnie swoją żoną. Dyrektor został już odwołany, matematyczka i anglista są zawieszeni w obowiązkach. Godzinę trwały rozmowy premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Rzecznik Komisji poinformował, że spotkanie było konstruktywne i dotyczyło przygotowań do jutrzejszego szczytu w Brukseli. W tej chwili powinny trwać rozmowy May z szefem Rady Europejskiej. Donald Tusk już zaprosił polityków na jutro do Brukseli. Szef Rady Europejskiej w liście do unijnych przywódców napisał, że kiedy prawie 2 lata temu rozpoczynały się rokowania brexitowe, 27 wyznaczyła sobie cele. Donald Tusk dodał, że zrealizował je unijny negocjator Michel Barnier, ograniczając do minimum niepewności straty spowodowane wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii. Umowa brexitowa gwarantuje prawa Europejczykom na wyspach oraz wpłaty Londynu do unijnego budżetu. Są też gwarancje, że uda się uniknąć uciążliwych kontroli na granicy irlandzkiej. Podczas tych negocjacji nie chodziło o pokonanie kogokolwiek. Szukaliśmy dobrego i uczciwego porozumienia i wierzę, że udało nam się uzgodnić dobry kompromis, napisał przewodniczący Rady. Do umowy brexitowej została dołączona deklaracja polityczna, która wyznacza kierunki przyszłych relacji gospodarczych Brukseli z Londynem. Na negocjacje dotyczące przyszłej unijno-brytyjskiej umowy handlowej przewidziano niecałe 2 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 2 Polaków stanęło na podium konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. 2 miejsce zajął Kamil Stoch, 3 był Piotr Żyła. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Jutro o 17 w Ruce 2 konkurs indywidualny. Krzysztof Penderecki odsłonił w Krakowie tabliczkę z nazwą dębu, który zasadzono na plantach 5 lat temu. W ten sposób uczczono wówczas 80. urodziny kompozytora. Dąb nazywa się Pender. Dziękuję bardzo. To prawda, w 2 tonacjach było... Jakiego komentarza można się było spodziewać? Ta tabliczka zaprojektowana przez profesora Jana Tutaja na trwałe już tu stanęła. No. Teraz wszyscy krakowianie będą się spotykać pod Penderem. No dopiero jak urośnie, na razie jest malutki jeszcze. To bardzo serdecznie dziękuję, ale ja muszę powiedzieć, że w Rusławicach mam, ja wiem, 800 drzew, każde ja posadziłem. I wszystkie się przyjęły. Także mam zielony kciuk. No to jesteśmy spokojni o naszego dęba, o Pendera. Informacją z Krakowa kończymy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszam w imieniu Romualda Wójcika. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Love you, but enough is enough, enough, enough. Exactly where do you get off? For no real reason. Dziś radio hedonistycznie rozpoczynamy każdą godzinę listy osobistej, ale teraz już pora na naszego gościa. Para el Señor, pero a ti los salmos no te gustan. Hay tanta luz en su voz como el dolor más atroz, y en este roto y santo, aleluya. Esplendor, a Bathsheba bañándose desnuda, y a través de esa mujer el rey David no supo ver, todo en él era aleluya. Existe un Dios, pero lo que me enseñó el amor es a disparar a quien me apunta. No es esto una canción triunfal, ni el grito de un triste final, sino un frío y solitario aleluya. Hallelujah. Yasmin Levy, the guest. Hello. Hello. Good evening. Good evening. So what is it about sadness in my is my happiness? You're not an exactly sad person. If you take sadness away from me, I'd be miserable. Okay, I can see that. Because I create from sadness. I'm not a sad person, but when I'm happy, I cannot create as much as I try. So you are like an example of the great art can only be done in pain or something like that. I don't know. You know, I remember there was a singer who said once in Israel that she recorded a song, and afterward she had such an strong experience while she was recording, singing. She went out and she fainted. Okay. And I thought of it, I never faint. I'm a person who work hard. You know, I'm very on earth, my feet. I need this sadness for my art, for my music, for my... Otherwise I don't exist as an artist. Pytanie brzmiało, co jest z tym twoim powiedzeniem, którego tak często korzystasz, że moim szczęściem jest smutek? To coś dziwnego, czego sama nie rozumiem, ale nie jestem w stanie tworzyć, kiedy nie jestem nieszczęśliwa. Przykład pewnej wokalistki z Izraela, która podczas nagrania robiła to tak intensywnie, że po dokonaniu nagrania studyjnego zemdlała. To nie ja. Ja jestem bardzo mocną osobą, twardo stojącą na ziemi. I nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tylko smutek pozwala mi tworzyć. Can I say something else? Yes, of course. No one will ever say it, just me, because I have nothing to hide. But about the sadness that you say, I started to use Prozac. Okay. Because the sadness I had was too much. It affected all my life. Now I have the amount of sadness to create, but I'm much, much happier than I used to be. Zacząłem używać Prozacu. To jest coś, czego nikt oprócz mnie by nie powiedział, ale ja nie mam nic do ukrycia. Smutek, który mnie ogarniał w czasie tworzenia mojej sztuki, był tak wielki, że rozlewał się na całe moje życie i sprawiał mi kłopoty z życiem codziennym. Teraz, kiedy biorę lekarstwo, jest tego smutku wystarczająco, żeby pisać, żeby kreować muzykę, ale mogę z tym spokojnie dawać sobie radę na co dzień. So remind us about Ladino history, in short. In short. Ladino is the language of the Jews that were expelled from Spain in 1492. In Spain they spoke Spanish, like the Christians, but after they were expelled, they went to live, for example, in Turkey. So the Spanish they spoke got mixed with Turkish words. Jews who went to live in Morocco, the Spanish got mixed with Moroccan words. In Bulgaria, it got mixed with Bulgarian words. And it created a language that converted itself to Judaism. It's a Spanish Jewish mixed with words from different languages, depend on where they went to live. Przedziwny język ladino. Zapytałem, czy mogłaby szybciutko nam przypomnieć historię. Rok 1492. Żydzi zostają wyrzuceni przez chrześcijan z Hiszpanii. Rozlewają się po Europie i są w Bułgarii, w Maroku, w Turcji. W każdym z tych krajów powstaje dziwna hybryda językowa. Jest to hiszpański, którym rozmawiali jeszcze w Hiszpanii, zmieszany z językiem hebrajskim, ale także z naleciałościami danego terytorium, czyli Turcji, na przykład Bułgarii, na przykład Maroka. Z tego powstała ta przedziwna hybryda. Your father was a curator of this language, right? My father, he's considered to be the person who preserved the Sephardic songs alive, because what he did, those songs, they all passed down orally from generation to generation, just by singing to the kids and then to the grandchildren. No one ever wrote the lyrics or the melodies. They just used to sing those songs because they helped them to survive difficulties of life. And he used to go from one Sephardic house to another, one Sephardic family to another, and to record anyone who could sing those songs for him. And then he wrote down the lyric and the melody. Now the people that sang for him, they passed away after a while. But thanks to this work he did, you can now open a book wherever you are in the world and just sing those songs. Ojciec Jasmin był kimś w rodzaju kuratora pieśni przekazywanych tylko w tradycji ustnej. Nikt nigdy nie zapisał ani melodii, ani słów. On po prostu jeździł od domu do domu, nagrywał tych, którzy jeszcze żyli, którzy pamiętali te pieśni. Potem je zapisywał, transkrypcje zarówno słowa i muzyki. Dzięki temu te pieśni przetrwały, bo z reguły byli to ludzie, których już z nami nie ma i to były ostatnie pokolenia, które pamiętały tę ogromną tradycję. Let's play another song and then we'll be back. Beautiful. Ojos interfelicidad, con las manos extendidas, sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va hacia el oro, rogando por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma. Cómo duele tu temor, déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. De enamorarse y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida, tu libertad. De enamorarse y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces. Cuando erosionan las flores, el viento se detiene. No seas el río que fluye, sé tú las olas que se rompen en el muelle, la tormenta de la mar. Eres todas las mujeres, madre, hija y hermana, en todo el universo, de toda raza y religión. No te quedes en silencio, no cierres los ojos. Nunca dejen de soñar y luchar por de enamorarse y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarse y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Ojos interfelicidad, con las manos extendidas, sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va hacia el oro, rogando por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma. Cómo duele tu temor, déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. Libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Do you think your songs and your albums in general are like the soundtrack to your life? They have to be. I once heard from a friend, Ben Mendelsohn. He said to me, you know, Yasmin, recording an album is not about beautiful songs, just collecting beautiful songs. It's who and what you are at the same point of your life. That's what you record. Zapytałem, czy piosenki, a generalnie albumy, kolejne albumy w karierze artysty, to jest coś, szczególnie w przypadku Jasmin, jak ścieżka dźwiękowa życia. Jej przyjaciel, producent Ben Mendelsohn powiedział jej kiedyś, wiesz co, nagrywanie płyty to nie jest po prostu zebranie kilkunastu ładnych piosenek. To jest pokazanie światu, gdzie jesteś w momencie, kiedy tę płytę nagrywasz. Ben is a producer, right? Yes. How important is a producer for you? Oh. And how much you are involved in producing your music? Because I understand you are the only person that knows in your head what you want to express. Yes. But his role is to translate that into technology. I produced some albums in my life, not only mine. I'm doing the whole thing. I'm a producer myself. But if you bring a producer, you have to come with no ego. And this can be crucial. Because if I found out, I did it once, I let the producer to lead the album, and it was devastating, because I realized that I cut my wings. And when I compose my song, I literally hear it in my head. I know the way I want there to be sound. But when I bring producer, I trust him. But I found out that as a musician, and as a strong woman, I have to have a freedom to influence. And therefore it always goes together. Zapytałem o rolę producenta w jej przypadku. Powiedziała tak, ja produkowałem sporo swoich płyt, produkowałem też dla innych, ale kiedy decyduję się na producenta zewnętrznego, musimy zapomnieć o ego. Raz w swojej karierze zrobiłem tak, że oddałam w zasadzie wszystko w ręce producenta i rezultat był żałosny i rozpaczliwy. Czułem, jakbym sobie sama podcięła skrzydła. Jestem bardzo mocną osobą i mocną artystką. Mam bardzo wyraźne zdanie na temat tego, jak to brzmi, bo kiedy piszę utwory, to słyszę je po prostu gdzieś tam w głowie. Dlatego w moim przypadku producent musi być kimś, kto ze mną współpracuje, a nie mną dowodzi. Do you surprise yourself when recording, writing? Are there many surprises along the way in your career? I want to tell you something. Now, the song that you just put, Libertad, I didn't listen to it for a long time, okay, to this recording. And I sat now and I listened with you, and there it was, the end, the trumpet. When we produced this album, I just said to the guys, I said to them, at this point we will record something like blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. And I listened to it now, it's what I did as a joke, like not a joke, but I wanted to show there will be trumpet here, and I just improvised on the spot, and suddenly I listened to it now, and it's a magic, you know, because I don't know if I answer your question, but I have, if I surprise myself, no, I get excited. I hear it before. I know the way it's going to be sound. I know exactly the violins. The song has life already before it was recorded in my head. And when it's being created, it's like my soul leaves the body, and I cannot explain the feeling. But are there many disappointments? Because it's probably impossible to translate one-to-one what you hear in your head. It's always a compromise. No. No? I never compromise. I used to suffer a lot from it. But now, I can't compromise. I would deceive myself and my audience. And if I release an album, you know, I tell you now, 200% I support it. This is me. This is who I am. Every note, I'm involved. Every note, I'm not forcing myself. I just bring my spirit, and I work with such a wonderful musicians that they provide. You know, they bring me their talent, and it's like they are part of my life. My musicians, and I'm never disappointed. I'm grateful. I'm happy. They make it even more beautiful than I imagined. Zapytałem, czy czasem się zaskakuje. Najpierw opowiedziała historię o piosence Libertad, której słuchaliśmy przed chwilą. Tam jest taki fragment końcowy, gdzie grają trąbki. Była zaskoczona tym, że ona na sesji po prostu powiedziała muzykom, nawet zaśpiewała kawałek, spróbujcie tutaj coś poimprowizować na trąbkach. I okazało się, że zagrali dokładnie tak, jak im pokazała, co usłyszała teraz, bo piosenki Libertad nie słyszała bardzo, bardzo dawno temu. No ale potem zabrała się za odpowiedź na pytanie o tym zaskakiwaniu siebie. Powiedziała nie. Ja zawsze bardzo wyraźnie słyszę, kiedy piszę wszystko, smyczki, orkiestrę, poszczególne instrumenty. Pracuję z tak znakomitymi muzykami i nie idę nigdy na żaden kompromis, że efekty nagrań są zwykle jeszcze piękniejsze niż to, co słyszę wcześniej w głowie. Bo kiedy nagrywam piosenkę, kiedy nagrywam album, daję przede wszystkim mojego ducha. I to jest ważniejsze od wszystkiego innego. Another song. Maybe a surprise again. Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Madre, cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ya no te dio para amar segundo. Corazón ya no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querido. No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. A búscate otro amor. Afuera pa' otras puertas, espera otro orador, que para mí sos muerta. Espera otro orador, que para mí sos muerta. Adiós, adiós. dignidad, no quiero la dignidad, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. After all that you've told me, I find it very difficult to believe that once a record company wanted to you to be a new Shakira. That's that would not work. Can I tell you a secret? Yes. I never listen to my albums. Okay. Oh, I don't like to listen to me, to myself. I just don't like myself. We have to play that on the radio. So you have to suffer. And maybe you'll write a new song out of it. Oh dear, it's really frustrating, I must be honest and tell you. Muszę się przyznać, że to bardzo frustrujące, bo nigdy nie słucham swoich płyt, a tutaj w radiu muszę się męczyć słuchając piosenek. Zażartowałem, że może z tego cierpienia urodzi się jakaś nowa piosenka. Are you laughing now about this, you know, Shakira inverted commas project? That they wanted you to be like a commercial artist? No, actually it was... I don't remember. It was a idea of a company. There was a talk about it that I. But it never happened. Yes. No. I should be like. You should be different type. I can't. I don't have the right character, the right look, the right body, and that won't survive. Tak, to by się nie udało. To był chyba pomysł wytwórni kiedyś dawno temu, albo kogoś z wytwórni. Nigdy do tego nie doszło i bardzo dobrze, bo ja nie mam ku temu kompletnie warunku, więc pomysł wydawał się trochę surrealistyczny. And I understand that you had a rehearsal at the Polish radio today, and you're smiling, so it went good. You know, tell us about it. I think I made some you know, projects with the orchestras, Philharmonic, also in Germany and in Israel and now here. I think only today I realized what happened with this orchestra. It was like, first of all, I want to tell you it's funny, but this is the first time I didn't have the conductor didn't have to correct the accordion player. It was everything so perfect. One thing, I stopped the rehearsal at some point, and I said to all the musicians, please, my friends, you are Polish and so polite, but you have a lot of fuego, fire in your heart. Please don't be polite with my music. Don't be polite with me. Just take out all your madness. And I said that, and they felt free to be crazy as I am. And it was magic. Zapytałem o dzisiejszą próbę w studiu Lutosławskiego, gdzie jutro Jasmin zaśpiewa koncert. Powiedziała, że grała z orkiestrami już kilkakrotnie w różnych krajach, ale dzisiaj to był pod wieloma względami pierwszy raz. Pierwszy raz, kiedy dyrygent nie musiał poprawiać akordeonisty. I tylko raz przerwała próbę, mówiąc, że w tym przypadku polska uprzejmość nie jest potrzebna, że prosi wszystkich muzyków o to, żeby wydobyli z siebie szaleństwo, nie byli uprzejmi dla jej pieśni i pozwolili ponieść się emocjom. I w momencie, kiedy zwolniła ich ze smyczy, wszystko stało się przepiękne. So what should we expect tomorrow night from you? As much as the songs are concerned, is it a mix of your whole career, or? I would say it's the journey of my life. Mix of all my albums, but the sounds. I mean, there are two worlds: the classical. You know that my husband always say to me, "You are a strange person." He says to me, "You are not a musician. You never listen to music." I can't. I have too much music in my head. I can sit with you now. and have a composition in my head with no control over it. It comes like a fly, take over my brain. Please call this song Peter. Peter. The one thing I listen in my life, I mean, is classical music and opera. It gives peaceful in my mind. And tomorrow, when I play with them today, you know, my dream was to become an opera singer. But fortunately, I did not, because it made me who I am. I mean, the way I sing today, it brought me to this place. But I think the opera is the magical vocal. It's a miracle, singing opera. And I stand on stage with them today, and I was almost crying from happiness. So you're going to hear the combination of the classical music and my madness. It's the most beautiful thing I can offer. And also my band is coming from Israel, so then will be the second part. More crazy, more free. And so it's the journey of all my life as a singer. Zapraszam Was jutro na podróż mojego życia. W pierwszej części, kiedy będę śpiewać z orkiestrą, spełni się prawie moje największe marzenie, bo zawsze chciałam być śpiewaczką operową. I tu będzie połączenie dwóch światów, czyli tego, co zawsze mnie wycisza i uspokaja, czego wyłącznie słucham, czyli muzyki klasycznej i opery, z moim szaleństwem. Zresztą mój mąż zawsze mówi, że jesteś bardzo dziwnym muzykiem, bo nie słuchasz muzyki. Wyjątkiem jest właśnie klasyka i opera. A w drugiej części będzie trochę więcej szaleństwa, bo przyleci z Izraela mój zespół i tam pokażemy coś zupełnie innego. It's gonna be broadcast live, not on our station, because we will make a Christmas special this year. Oh, from your thank from you your so concert. Much. I'm so honored. we just think it fits really nicely into our Christmas programming. So that's our idea. Beautiful. Thank you for visiting us. Powiedziałem o tym, że jutro koncert będzie oczywiście z Lutosławskiego transmitowany na żywo, szczegóły na stronach Polskiego Radia. My w Trójce zdecydowaliśmy się zrobić z tego koncertu retransmisję na Boże Narodzenie. Szczegóły oczywiście będziemy Państwu podawać. Thank you, Jasmin, for visiting Dziękuję. Us. Best Thank of luck. Thank you so much for Best inviting of luck. Me. Thank you. Ta żama ma go, jen boda si jen beriś. No te mostres flama ma ta go, kie tienes mus te meriś. Czel gici de me amana, jo les kana to sin ke edar. Ne me to como pio mola. Para les llevar la bolsa, me meto como pío a volar. Para les llevar la bolsa. Mostres flama ago, que tienes mus de meris. Cel gedi de me amana, yo les canto sin quedar. Me manejo como un barco, a mi me llaman chaco. Me manejo como un barco. A levanta já na cor e em boda se a neberis. Não te mostres flama na cor. que tienes mujeres. Si alguien tiene me gana, yo les canto sin quedar. Se las tomo al que bebe, les canto como se me debe. Se las tomo al que bebe, les canto como se debe. Bardzo ładnie zagra nam teraz jeszcze jedna piosenka Kate Bush z udziałem Tria Bulgarka. Suicide, I check my gun, pound, pound, pound. Mówiłem, że radio hedonistycznie każda godzina na początku. To będzie bonus.